multe ordonanțe. Turiști surprinși de avalanșa seară în Munții Călimani, o persoană a decedat și alte două au fost salvate și bilanțul epidemiei de gripă a urcat la 70 de decese. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Guvernul a așteptat să adopte o formă finală a proiectului de buget pe 2019 după ce liderul PSD a cerut aseară reducerea bugetelor alocate serviciilor de informații. Liviu Dragnea a acuzat în repetate rânduri că SRI și SIE fac jocuri politice în sprijinul președintelui Klaus Iohannis. Premierul și ministrul de finanțe au misiunea să taie din sumele alocate inițial serviciilor bani care să fie distribuiți către sănătate și să prezinte în ședința de guvern de mâine o formă finală a documentului. Aflăm toate informațiile de la Iulian Ochi. După mesaje lungi pe Facebook în care a lăudat bugetul pe 2019, în prima apariție publică din acest an, președintele social-democraților Liviu Dragnea a cerut tăieri din banii alocați serviciilor secrete. Vreau ca o sumă rezonabilă, dar importantă, din bugetul unor servicii secrete să fie mutată la sănătate. Un program de alocare gratuită de vitamina D, care este o vitamină extrem de importantă pentru om, poate fi considerat tot program de siguranță națională. Pentru o modificare a bugetului structurilor de securitate, ar fi nevoie de un aviz al CSAT. Iată ce spune tot Liviu Dragnea. Avizul de la CSAT nu s-a dat decât pe anumite sume. Eu i-am rugat să studieze posibilitatea ca în guvern să poată modifica aceste sume, dar dacă nu, va fi amendament în Parlament. Pe de altă parte, disputa dintre primării și executiv pe tema bugetului pe 2019 ar putea duce la amânarea adoptării acestuia în guvern, lucru programat pentru ziua de marți. Robert Negoiță, primarul sectorului 3, anunța după ședința Comitetului Executiv al PSD că liderul social-democraților Liviu Dragnea i-a promis că va participa marți sau miercuri la o dezbatere cu Asociația Municipiilor, pe fondul nemulțumirilor edililor în privința banilor alocați. În proiectul de buget pe 2019, guvernul mizează pe o creștere economică de 5,5%, iar inflația medie anuală este estimată la 2,8%. Ministrul Finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale discută astăzi despre ordonanța care a impus suprataxarea băncilor, subiectul atenționat relația dintre coaliția de guvernământ și BNR. Socialdemocrații au acuzat de mai multe ori Banca Centrală că ar fi responsabilă de devalorizarea leului și chiar au insinuat că Muguri Sărescu nu va mai fi susținut pentru un nou mandat de guvernator. În apărarea sa, BNR a susținut că nu ar fi oportun să apeleze la rezervele de valută pentru a oferi lichiditate în piață, întrucât o asemenea măsură ar avea un impact redus asupra cursului de schimb. Cu două zile înainte de ședința de astăzi, ministrul Eugen Teodorovici spunea că moneda europeană va scădea în perioada următoare. Cum ar fi să vă spun ministrul de finanțe dacă o să ajungă euro, da? Dar sigur, provizia noastră, prognoza noastră pentru anul viitor este cea pe care o aveți în proiectul de buget și aceea va fi și cea pe care la final de anul o să vedem. Luni, știți foarte bine, este o discuție la Banca Națională în acel format al Consiliului Național de Supraveghere Macroprudențială, unde vom discuta și aceste aspecte legate de curs, de euro. Indicele ROBOR este analizat în această perioadă și de Consiliul Concurenței. Vrem să vedem cum va afecta prețurile ordonanța 114, cea care introduce taxa pe lăcomie pentru bănci, calculată în funcție de nivelul ROBOR, a spus pentru Europa FM Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Noi ne uităm la potențialul impact al ordonanței date la sfârșitul anului trecut, așa numită ordonanță contra lăcomiei. Pentru că acolo au fost introduse o serie de taxe pe industria energetică, pe industria de telecomunicații și pe cea financiară și vrem să vedem în ce mod se transferă în prețuri. Adică, în esență, vrem să ne asigurăm că nu există creșteri excesive de prețuri în aceste industrii, cumva sub pretextul ordonanței. PNL va sesiza Comisia Europeană până la finalul săptămânii în legătură cu această ordonanță de urgență care prevede introducerea unor măsuri fiscale, printre care și taxa pe lăcomie. Ludovic Orban, președintele PNL, într-un interviu pentru Europa FM. Pregătim o analiză privitoare la încălcarea tratatului și a unor reglementări la nivel european, atât în domeniul energiei, cât și în alte domenii. În momentul în care vom finaliza această analiză, cu siguranță prin intermediul grupului parlamentar al PNL în Parlamentul European, vom trimite o informare, un punct de vedere al nostru privitor la prevederile din această ordonanță care nu sunt conforme unor reglementări la nivel european. Între timp, după ce băncile au refuzat să crediteze statul în ianuarie din cauza taxei pe active, celebra taxă pe lăcomie, Ministerul de Finanțe vrea să se împrumute de la populație și lansează de astăzi titluri de stat cu scadențe în 2, 3 și 5 ani la dobânzi anuale de 4,5 respectiv 5%. Anunțul vine la scurt timp după ce Ministrul de Finanțe Eugen Todorovici a declarat că statul nu mai vrea să se împrumute de la bănci. Adrian Benza, consultant fiscal, cu explicații la Europa FM. O sursă de finanțare este în același timp și apelarea la disponibilul populațiilor. Cunoaștem că populația are în jur de peste 100 de miliarde de lei depuse în bănci și atunci aceste depozite ale populației pot fi atrase pentru finanțarea guvernului pentru o dobândă frumoasă. Deci s-a lansat acel program de achiziții de titluri de stat, obligațiuni guvernamentale cu rate, spun eu, bune de profit, 4,5-5%. Pentru coaliția PSD-ALDE, bugetul va fi prioritatea primei săptămâni a sesiunii parlamentare, care începe astăzi. Trei aleși PSD, între care deputatul de Botoșani, Răzvan Rotaru, au avertizat că nu-și vor da votul dacă nu se finanțează autostrada Moldovei. În schimb, opoziția a anunțat că va ataca proiectul de lege la Curtea Constituțională și va depune moțiuni simple împotriva mai multor miniștri pe care îi acuză de incompetență. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Turiști surprinși de avalanșa seară în Munții Călimoane, echipe de prim ajutor din Suceava, Harghita și Mureș au plecat în căutarea unui grup de persoane. Una dintre ele a decedat, alte două au fost salvate. Aflăm detaliile de la Ioana Dumitrescu. Avalanșa din Munții Călimoane a surprins trei persoane care făceau o drumeție cu snowmobilele. Alte două persoane au reușit să ajungă la cabana meteo și să anunțe prin 112. Au intervenit echipaje din județele Harghita, Mureș și Suceava, ISU, Salvamont și Jandar Montani, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, Alina Ciobotariu. De la ISU Harghita s-a deplasat în zonă un echipaj cu șenilată de la detașamentul Miercurea Ciuc. Salvamontiștii avertizează că în ultimele zile și noaptea sunt temperaturi destul de ridicate, astfel că riscul de producere a avalanșelor este foarte mare. 12 persoane au fost evacuate în miez de noapte dintr-un bloc din Focșan după ce un incendiu a cuprins un apartament de la etajul 2. Fumul pe scara blocului era foarte dens. Cel mai probabil cauza izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit. Nici o persoană nu a fost rănită. Pentru pompierii din Alba Iulia, care continuă lupta cu incendiul care a mistuit o fabrică de condimente din oraș, a fost a doua noapte albă. Flăcările au izbucnit violent sâmbătă dimineață când s-a declanșat alarma. Compania Solina România a anunțat că activitățile de producție de la fabrica din Alba Iulia vor fi transferate temporar către alte fabrici din Europa. Conducerea grupului francez precizează că nu va renunța la activitățile din țara noastră. Transmite Ioana Sfârlea. Siguranța oamenilor, a bazelor de date și reluarea business-ului sunt cele mai importante aspecte pentru companie, a anunțat grupul Solina într-un comunicat de presă emis în urma incendiului care a distrus în totalitate fabrica de condimente de la Alba Iulia. Totodată, compania și-a asigurat partenerii de afaceri că își va onora angajamentele, iar în perioada imediat următoare, activitățile de producție vor fi transferate către alte fabrici ale Solina Group din Europa, temporar, până la remedierea situației din România. Și cei peste 250 de angajați ai fabricii au primit promisiuni că se va încerca să li se asigure continuitate. Aceștia au fost convocați de conducerea fabricii sâmbătă pentru a li se spune ce vor face în viitor. Potrivit unora dintre ei, li s-a spus că fabrica va fi reconstruită, iar o parte vor fi solicitați pentru lucrări, alții având posibilitatea să lucreze temporar în unități ale companiei din Franța și Belgia. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Bilanțul epidemiei de gripă a urcat aseară la 70 de decese. Un bărbat din județul Prahova a murit ieri, anunțat Institutul de Sănătate Publică. În vârstă de 63 de ani, pacientul suferea și de alte afecțiuni și nu fusese vaccinat. Avocatul poporului s-a autosesizat privind gripa și asupra problemei apei potabile din mai multe sectoare din București. Are detalii Alexandra Stănescu. Avocatul poporului cere informații de la Ministerul Sănătății și de la Institutul de Sănătate Publică referitoare la măsurile luate până acum privind limitarea epidemiei de gripă, cât despre ancheta privind calitatea apei potabile din București și cauzele poluării acesteia. Sesizarea din oficiul avocatului poporului vizează posibilă încălcare a două articole din Constituție privind dreptul la ocrotirea sănătății și dreptul la un mediu sănătos. Și Ministrul Sănătății Sorina Pinte a cerut o anchetă despre modul în care apa nouă a comunicat cetățenilor privind calitatea apei în condițiile în care DSP a precizat că 4 probe de apă luate din capitală demonstrează că nivelul de clod este mai mare de 5 ori față de limita admisă. De cealaltă parte, Apanova a informat că rezultatele analizelor efectuate în laboratorul propriu confirmă că apa este potabilă. Reuniți ieri în prima ședință din acest an a Comitetului Executiv Național, liderii PSD au stabilit că până pe 15 martie să fie organizate alegeri în organizațiile partidului care au conducere interimară, inclusiv în cea din București. Cât o privește pe Gabriela Firea, căzută în disgrație a actualei conduceri social-democrate, aceasta nu va fi exclusă, dar dacă va dori să plece, va trebui să renunțe la mandatul de primar al Capitalei, declara aseară secretarul general al formațiunii Codrin Ștefănescu. Gabriela Firea spunea că ia în calcul să candideze în orice competiție electorală cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Aceste plecări nu pot fi ignorate, spunea fostul ministru delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, cel care se ocupă de relația PSD cu Partidul Socialiștilor Europeni. Alegerile vin în contextul în care mai mulți membri PSD au plecat în partidul lui Victor Ponta pro-România. Este cazul și fostului premier Mihai Tudose, liderul Organizației Social-Democrate din Brăila. Eu cred că, evident, aceste plecări nu pot fi ignorate. Voi discuta cu colegii mei tocmai despre această nevoie de a ne concentra mai mult pe ceea ce avem de făcut în interior, de a discuta mai mult între noi, de a nu mai discuta pe grupulețe, de a nu mai face poze pe grupulețe. Eu cred că ar trebui să găsim metoda prin care putem să stăm în jurul aceleași mese și să discutăm. Despre plecările din partid a vorbit și președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. Cea mai mare parte din oamenii aceștia au fost oameni care s-au format, evident au căpătat o anumită anvergură politică în Partidul Social Democrat. Sigur că mă îngrijorează, am și exprimat aceste îngrijorări și cred că dacă n-ar fi fost acest proces, n-aș fi spus că fac tot ceea ce este posibil ca cei care fac parte din majoritate să rămână în această majoritate în virtutea angajamentelor care și le-au luat atunci când au candidat, atunci când au susținut programul de guvernare. Așadar, până la mijlocul lunii martie vor fi organizate alegeri în organizațiile PSD care au acum o conducere interimară. Este vorba despre 13 organizații. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Temperaturi în scădere în vest și nord-vest, în schimb vreme mai caldă decât ar fi normală în restul țării. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 5 și 15 grade. Trecător va ploua pe arii restrânse în regiunile vestice și la munte, mai ales în munții Banatului, iar în restul teritoriului izolat va pornița. În capitală, vreme în continuare deosebit de caldă pentru această perioadă. Cer temporar noros, acum dimineața vor fi condiții de ceață. După prânz, temperatura maximă ajunge la 12 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Viitorul și CS Universitatea Craiova au remizat 0-0 în etapa a 22-a a Ligii 1. A fost singura partidă fără goluri din această rândă după ce oltenii au ratat un penalti în prima repriză. Cojocaru a apărat în fața lui Colici. Echipa lui Hagi rămâne fără victorie de 5 etape, dar își păstrează locul al patrulea după ce următoarea clasată, Șepși Sfântul Gheorghe, a pierdut surprinzător 2-4 pe terenul ultimei clasate FC Voluntari. Ilfovenii au fost de la început la conducere, au marcat Ricardinho, Balaur, Gazde și Tudorie și au obținut a treia victorie a sezonului. Ultimul meci al etapei se va juca de la ora 20 între Dinamo și Poliaș. Răzvan Marin a marcat pentru Standard Liege în victoria 2-1 din derbiul cu Anderlecht-Bruxelles. Mijlocașul român a deschis scorul la jumătatea primei reprize. Echipa sa a fost egalată după doar 6 minute, iar Mpoku a înscris golul victoriei în minutul 89. Standard este pe locul al patrulea la 2 puncte de echipa pregătită de Ladislau Beloni, Anverp, și la 11 puncte de liderul Genk. Meci spectaculos în Liga Națională de Basket Masculin, CSSCM Timișoara a trecut cu 80-78 de UBT Cluj. Bănățenii au avut 5 puncte avans la pauză și 13 înaintea ultimului sfert, dar clujenii au revenit spectaculos și conduceau cu 78-76 cu un minut și jumătate înainte de final. Timișoara a triumfat după ce Stojadinović a reușit o aruncare de 3 puncte și a transformat-o liberă. Brown și Vukosavljević au fost ceilalți jucători determinanței gazdelor, în timp ce din tabăra clujeană s-a remarcat Kindl Dykes cu 16 puncte și 9 recuperări. UBT Cluj rămâne astfel la un punct în urma liderului CSU Sibiu, în timp ce Timișoara este a 5-a în clasament. Revenind însă la Liga 1, Caterinca este asigurată ca de obicei de maestrul Gigi Becali. Ce a făcut? Care după 1-1 la Călăraș, la debutul noului antrenor Mihai Teja, căruia i-a promis evident că nu se bagă la echipă, deja i-a făcut primele două modificări. Băi, incredibil omul. Dom'le, deci, nu mă bag, dar și subliniază. Nu mă bag. Nu mă bag, am promis că nu mă bag, nu mă bag. Dacă un singur lucru. Da. Florentin Matei, titular de acum înainte, orice ar fi, să schimbe sistemul, să ia antrenor mare, el știe cum face, să joace Florentin Matei. Și Rusescu nu își găsește locul, pleacă, da, la vară. Papa. În rest, nu mă fac cu nimic. În rest, faci ce vrei. Hai că e bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și un sfert, să înceapă deșteptarea la Europa FM. Astăzi Luca alege piesa cu care începem.